Magyar Péter a Tisza párt alelnöke dulakodásba keveredett egy szórakozó helyen. Magyar hosszú posztot tett közzé a történtekkel kapcsolatban, amelyben azt írja, hogy több tucat fiatal társaságában jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban, amíg egy fideszes fizetett provokátor tönkre nem tette az esténket. Egy célja volt, hogy csapdába csaljon. Külön hangsúlyozta, hogy ő lesz az, aki engem tönkre fog tenni, írta bejegyzésében. Magyar Péter úgy folytatta, hogy a provokátor először a pult mellett állt, onnan kamerázott, aztán közelebb jött. A fiatalok arcába kamerázott, vállalhatatlan trágárságokat kiabált felém, mindent elkövetett, hogy balhé legyen. Sajnos sikerrel járt, tette hozzá. Hiába kértük, hogy hagyja abba, és a telefonjából törölje azokat a felvételeket, amiknek az elkészítéséhez sok fiatal nem járult hozzá, vagy legalább hagyja abba a filmezést. Miután a családomat és a gyermekeimet is a szájára vette, kikaptam a kezéből a telefont, aminek fizikai fenyegetés lett a következménye. Lögdösni kezdett. Fizikailag fenyegetett engem és a velem szórakozókat, fogalmazott. Uraim? Hát talán nem az ötkedbe kellett volna menni bulikázni, ugye a minisztérium osztályvezetők és a NER lovagok kedvenc helyére egyfelől. Másfelől, hogy kicsit messzebbről és tágabbról közelítsünk, meg egy magasabbról, alapvetően nem kellett volna elmennie bulikázni, tehát azt kéne felismerni, hogy ő már egy 30%-os pártnak a vezetője, az ellenzék reménysége minden esetre egy tényező, és ebben az esetben az ilyen... Tehát úgy kéne viselkednie, mint egy politikusnak Magyarországon. Az ilyen szintre eljutó politikusok már zárt körű partikat rendeznek, és nem arról van szó, hogy itt Berlusconi szintű partikat kéne rendezni, hanem önmagában zárt körű bulikat, ahol az ember megválogathatja, hogy kit enged be, és kit nem. Hát egyértelmű, hogy provokációra lehet számítani, másfelől pedig, hát ugye már mindenféle leleplezés, botrányos felvételeket tettek közé. Most én tényleg, ugye, hogy az lesz Magyar Péter az első követ, aki, ugye sorolhatnánk, de hát azért mégiscsak arról van szó, hogy ha valaki már ekkora tényező lett a magyar közéletben, akkor próbálja meg ugye, valahogy tartani magát, és lehet, hogy már hökelnökként se kéne betölteni. De nem éppen az okozza az ő varázsát, hogy nem úgy viselkedik, ahogy a politikai nagykönyvben az meg van írva? De. Olyanokat mond, olyanokat csinál, úgy öltözködik, olyan gesztusai vannak, ami pont felülírja ezt. Tehát ebbe a sorba viszont beleillik az, hogy ő elmegy bulikázni és berúg. Igen, normális emberként, vagy átlagos emberként, vagy a régiényeként viselkedik. Tehát még nem alkalmazkodott ahhoz, hogy ő mekkora ember is. És ez akár imponálhat is a kis embernek, látva azt, hogy a Magyar Péter az úgy él, meg úgy bulikázik, meg úgy tölti az életét, ahogyan addig tette. Taktikailag bizonyára igazad van, Peti. Bizonyára ez egy rossz húzás, mert kiszolgáltatja magát a rossz hiszemű nyilvánosságnak, meg a provokációknak. És lehet, hogy ebből érdemes lesz tanulnia. De én mindig örülök, amikor egy olyan szereplő, aki éppen belép a politikába, az másképp működik, mint a politikusok, meg elkülönbözik a politikusoktól, meg nem hoz taktikai döntéseket, meg nem beszél a PR-osával, hogy ma hol érdemes berugnom, hanem úgy spontán működik, meg létezik, mert ebben azt látom, hogy talán még megőrzött valamit abból a civil ényéből, ami úgy amúgy alkalmasabbá tesz valakit a vezetésre, mint a politikusok körében elsajátított hazugságkultúra. Ez azért a politikai marketing meg a PR nem véletlenül egy külön szakma, tehát azért mégiscsak előbb-utóbb azért érdemes lenne konzultálni azzal, hogy milyen imást próbál a nyilvánosság felé sugározni, és persze jó az, hogyha az imás és az identitás egybevág egy adott embernél, de hát szükségszerű az, hogy valahol, aki már tényleg egy ellenzéki pártot épít, akkor mégiscsak sugározzon valami képet, pláne, hogy ez a kép Magyar Péter esetében, ez valahogy ugye a polgári konzervativizmus érzetét akarja adni, és ebben az esetben ez mindenképpen rosszul veszi ki magát, hogyha nem tudom én, ilyen mindenféle szekus emberekkel kerülik összetűzésbe, még hogyha neki is van igaza. Tök mindegy, igazából már ott kezdődik a probléma, hogy mi erről az esetről kezdünk el beszélgetni, ahelyett, hogy mondjuk arról beszélgetnénk, hogy mit kínál programként, vagy milyen alternatívát kínál a NER-rel szemben, és ott egyébként kezdődik kirajzolódni valami üzenet, legalábbis Magyar Péter is ugye afelé menekült, hogy beszéljünk inkább arról, hogy már állnak fel a munkacsoportok, várja a szakértőket, készül az ajánlat, azzal az Orbán Viktori Magyarországgal szemben, amely most leginkább ugye a fogyasztási statisztikákat tekintve ugye az EU aljára zuhant, tehát már nem csak a románok, hanem a bolgárok is megelőznek minket a fogyasztásban, amire persze az a hivatalos válasz, hogy hát jó, a magyar a spórol. Azért nem költ, mert hogy a magyar a spórol, tehát valójában vannak megtakarítások. Persze, tehát úgy ismerjük a magyart és a magyar nemzet karaktert, ugye. Óriási megtakarítások. Tehát az a ripityom, elúszott a vagyonom, tehát nincs gondom, írja, vagy énekli Jávor Pál, ugye Noszti Feriként az emlékezetes mixát feldolgozásban, tehát azért a magyart úgy általában nem arról ismerjük, hogy tudatosan spórolna, hanem inkább úgy, hogy hitelrel megy el nyaralni, meg hitelrel vesz jó áras, vagy tányéras tévét. Vitatkozom veled, Peti, ugye azt mondtad, hogy ahelyett, hogy arról hallanánk, hogy ő milyen programot kínál egyébként a magyarok számára, ilyen bulvár eseményeket gyárt lényegében a fickó. Ezt most gyártották róla, tehát ezt nem ő akarta szerintem. Én azt gondolom, hogy azért ő ez jelentősen hozzájárul. Tehát egyáltalán teremt egy olyan helyzetet, hogy ez megszülethessen. Tehát azért elmegy bulizni, ha itt nem lett volna egyébként dulakodás, nem lett volna a telefonnak az elvétele, a Dunába hajítása, stb., akkor is ebből született volna egy olyan mém, hiszen egy nyilvános helyen volt, mindenkinél van okostelefon, tehát az kizárt, hogy valaki ne rögzítse, hogy egyébként ő átbújik mondjuk lányok lába között, vagy éppen kiskorú, táncik el. Fiatalkorú lányok lába között csúszik, mászik a földön. 30%, ő akarja vezetni az országot, és fiatalkorú, és a lányok lába között, és a földön, a mocskos földön csúszik, mászik, és őre akarjátok bízni az országot. Látjátok? Látjátok? Ugye ez ugye Mandiner vagy Origó lehet. Aha, ez a hét, amikor Orbán Melónival és a német kancellárral tárgyalt, Magyar Pétert meg kihajították egy diszkóból. Íme a két ember, Orbán Melónival, meg a német kancellárral, tessék, és akkor itt van Magyar Péter, a kihívó. Hát, kihajítják egy diszkóból. Választhatok. Hogy ne kelljen arról beszélni, hogy Meloni meg a frakciójából hajította ki Orbánt, mielőtt még belépett volna. És hát igen. Kicsi finomabban, igen. Nem igen. Egyáltalán jobb az ötkertből repülni, mint az európai konzervatívok és reformerek frakciójából. És ugye a friss ugye az AfD, akit ugye Le Pen zárt ki a frakciójából, megalapította többek között a Mi Hazánkkal együtt a szuverenistáknak a frakcióját. Már három szélső jobbos frakció van az Európai Parlamentben. Igen, bár ugye Meloni pont azért nem akarta bevenni a Fideszt, mert a szélső jobbról próbál közelíteni a centrum felé, és mivel a Meloninek ez az útja sikeresnek tűnik, lehet, hogy Le Pen is azt fogja választani, hogy neki se kell egy Orbán Viktor tényleg, aki hát össze szélső jobbozni magát, amikor pont menekülne. Igen, meg az a helyzet, hogy a Rubel útja, tudod, a kis rubelek, amik kipotyognak a zsebekből, azok jelzik azt az irányt, amerre a szélső jobb oldalon vezet az ösvény, és akkor van egy ilyen rubel jelzésű ösvény, meg van egy ilyen dollár jelzésű ösvény. És a Meloni kifejezetten a dollár jelzésű ösvényen közlekedik, és azt hiszem, hogy ez a döntő különbség, meg ez a feszültség forrása. Most ugye az Origó meg a Mandiner, hát ugye nyilván ugye nem komolyan vehető sajtó. Emlékezhetünk arra, amikor ugye Cseh Katalinnak, amikor Cseh Katalinnak volt az esküvője, és arról jelentettek meg posztokat, hogy feltűnően jól érezte magát, ugye Cseh Katalin az esküvőjén. Na milyen ez már? Én így házasodik, és még jól is érzi magát, igen. És részegen az esküvőjén. Fetrengett a földön, asztalat mászott. A mász csúszik, mászik, és ez akarja Magyarországot megregulázni Európában. Összefogni Magyarország ellenségeivel. De helyettük beszéljünk inkább a magyar újságírás rossz bomonjáról, aki egyedül is ütőképes. Bartos László ugye Floridában. Jaj, de jó, hogy behoztad. Tovább írja ugye egyedül az Amerikai Népszavát, és hát ott egy fantasztikus újságírói teljesítmény jelent meg. Régen látni ennyi munkát, ugye az összeállítás arról szól, hogy a Magyar Péter ugye miképpen mutogatja a nemi szervét, és lényegében ezt a szűk nadrág problematikát hát kitágítja egészen odáig, hogy itt lényegében virtuális zaklatása folyik a rajongóknak. Alá merülve egyébként a kommentmezők mélységeibe, hogy Magyar Péternek a hölgy rajongói miképpen reagálnak az újabb és újabb, hát már, hogy is mondjam, ilyen Jim Morrisoni szűk nadrágokra, csak itt ett a fekete bőrgattyó, az le van cserélve egy polgári konzervatív, egy ilyen vajszínű szűk nadrágra. Yeah. Sanna Marinnal is eljátszották ezt, aki vadul bulizott, írták, egyébként többek között a Mandineren is, egy buliban a finn miniszterelnök nő, és ez politikushoz nem méltó. Barátnőivel táncolt egy szórakozó házi buli helyen. Volt. Nem, ez házi buli volt. Igen. És mit írtak róla? Feltűnően csinos. Ajaj. Na azért egy politikus ne legyen már feltűnően csinos. Már kivéve, csinos hogy, kivéve, hogyha Varga Juditról van szó, kivéve, hogyha Novák Kataliról van szó, kivéve, hogyha Szentkirályi Alexandráról van szó, lehet csinos, csak szuverenista csinos, azt szeretjük. Igen. Micsoda rádöbbenés arra, hogy a politikusnak van magánélet. Egyébként erre rájátszik a fideszes politikus brigád is, amikor mondjuk pacalt főz a Németh Szilárd, vagy éppen nem tudom, Kondért felteszi a tűzre, mondjuk Orbán Viktor, csak ők kicsiben csinálják meg. Meg ilyen nagyon vidékiesen csinálják. Hát és amikor... a mostani TikTok nemzedékhez nem alkalmazkodnak olyan profi módon egyébként, mint Magyar Péter. Hát, Somogyi olyan... Zoltán, bocs, csak Somogyi Zoli mondta azt, hogy, hát, hogy feltalálta a politikai bulvárt Magyar Péter. A nagy túrós, nem. Csak hát ő csinálja a legjobban. Meg ő az, aki a legtöbb emberhez el tud jutni, mert ő abból is gyárt például tartalmat, hogy föltesz egy napszentsít, hogy nyár van. Tehát, hogy ez az állítása, ennyi az állítása, hogy nyár van. De ennyi bőségesen elegendő ahhoz, hogy 3,5 000 mondjuk alá kommenteljenek a fotó alá. Jó, hát ugye Orbán Viktor egyébként volt a profistán mindig a legprofibb ebben a politikai bulvárban, tehát az, hogy Orbán Viktor éppen szakát növeszt, vagy ott ül egy ilyen Hawaii-ingben, valahol, nem tudom én, Horvátországban, valakinek a nyaralójában, abból önmagában ugye mindig legyártottak valami tartalmat, vagy az, hogy talán Orbán Viktor is föltett már egyébként napszemüveget, szóval ez... Emlékeztek a Rogán Antalra, aki elment talán a Liptai Klaudiának a műsorába, a Mr. és Mrs.-be? De hogy ebben... Amikor még megpróbáltak belőle egy szerethető politikus legyártani azt. Egy olyan bulvár szereplőt legyártani, akihez való viszonyulás nem a gyűlölet. Aztán nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy nagyjából egy Berki Krisztián sikerült legyártani Rogán Antalból, és akkor erre mondta azt Orbán Viktor, hogy akkor inkább semmit. Ez a 2000-es éveknek ugye a bulvárforradalma volt, Orbán Viktor akkoriban, pláne 2002 után, ugye a vizek felett lebegő, gyakorlatilag a megválasztást nem is igénylő ugye lelki vezetője lett az országnak, aki be se járt a parlamentbe. A bulvár nem is volt kompatibilis ezzel a világgal. És azért hamar felismerték, hogy azért mégiscsak ugye kéne a bulvár, és akkor megpróbálták legyert az új Orbán Viktort. De egyébként a kihívás, amire az új Orbán Viktor lett a válasz, minden tekintetben, az Gyurcsány Ferenc volt, aki elment futni, aki bement a Szulák Andreának a sójába, beszélt ugye a feleségével együtt, ha jól emlékszem, a házasságról, beszélt aki, arról, hogy... Aki Batiz Andrást és Demcsák Zsuzsát nevezte ki kormányszóvívőnek. Tehát bulvár szereplőket, illetve a bulvárt narráló fókusz műsorvezetőt nevezett ki, hogy magyarázza el a magyaroknak a kormány intézkedéseit, meg azok motivációit. Igen, tehát lényegében Gyurcsány Ferenc volt az első ugyan igazi bulvárpolitikus, és ahogy különböző szinteken egyébként végigmentük, hogy Gyurcsány Ferenc jelentette a kihívást, amivel egyszer mondjuk így lenyomta a Fideszt, és aztán a válasz az erősebb lett. Tehát a 2002-ben egy novemberi kampány, a megosztó gyűlölet propaganda, ahol Már beszéltünk arról, hogy a 2002-es MSZP kampány az mennyire ügyesen ki volt találva, hogy Mengyesi Péter volt az egyesítő, de a nemzet megosztásában meg ott volt a Kovács László vezette Romverberi gyűlöletkampány. Akkor a bulvár használata, tényleg végigmehetünk, és hát erre lett Orbán Viktor a 2.0-es válasz mindig. Ebből a szempontból egyébként így történelmileg jogos az a felvetés, hogy Orbán Viktornak egy Gyurcsány Ferencnek együtt kéne távozni a magyar közéletből, mert egymást teremtették, és egymást aljasították idáig. Együtt nem tudnak távozni. Csak együtt tudnak távozni, vagy együtt megmaradni, az a helyzet. Csak együtt tudnak távozni, szerintem nekem meggyőződésem, nem hogy bármelyik eltűnik a politikából, a másiknak meg vannak számlálva a napjai. Hát, évei. Ja. Igen, az évei, inkább az évei, mint a ciklusai. Jól érzékelhető a lejáratási terv. Másszál bele a pofájába, és minden kimenetel megfelel. Hogyha nem vesz róla tudomást, az azt jelenti, hogy egész éjszaka fölveheted, bármit is csinál. Legjobb esetben maga alá issza magát, akkor azt rögzítsed, és hozd el nekünk. De az is megfelel, hogyha nem hagyod normálisan bulikázni, feszélyezed és elcseszed az estéjét, az is megfelel, hogyha ezzel a viselkedéssel, ezzel egy feszültséget generálsz benne, belét köt, a legjobb lenne, ha pofán csapna. te rögzítsél mindent, öreg. És kellene még valaki, aki rögzít mindent, amit te nem tudsz rögzíteni, mondjuk, amikor pofán csapnak téged. És a dolog működik. Működik. Tehát, ha valakinek rendesen elcseszed az estéjét, és az illető még gondoskodik is arról, hogy az ösztönvilágára igya magát, szinte semmit nem is kell tenni, önmagát fogja az illető szétütni a nyilvánosságban, és a dolog elég jól működik. Már sikerült is a botrányt legyártani ebből. Sorra születnek az elítélő reakciók a botrányra. Saját rajongója orvoshoz küldte magyart, írja a Mandinek. Ez milyen hangon, Rodi? Így mond. Ha kell, szakember segítségét kérd, írta egyik rajongója Magyar Péternek a Facebookon. Orvoshoz küldve a politikust az eset után. Több szerénységet, ha lehet. Ilyen hibákat nem lehet elkövetni. De ez igaz, nem? De miféle hibát? De miféle hibát? Az, hogy bulizik egy nyilvános helyen, könyörgöm. Te tényleg azt gondolod, hogy akár egyetlen szavazatot is vesztett ezzel? Tényleg így gondolod? Most azért, mert megy ez a vágyvezérelt mantra, és ez a mágia, mert valójában ez egy ilyen mágia, hogy mondjuk el sokszor, hogy na itt a vége, mondjuk el, írjuk le, hogy azt írta az egyik rajongója Magyar Péternek a Facebookon, aki alig, hanem a Mandinernek maga a munkatársa, aki megírta ezt a kommentet, hogy aztán hivatkozhasson rá. A Discord felületén is rengetegen adtak hangot véleményüknek az eset kapcsán. Közülük láthatóan sokaknak úgy volt negatív véleménye az esetről, hogy korábban magyar támogatói voltak. Itt van, éppen elpártolnak, itt van az ügy, ez az ő öszödi beszéde. 10%-on lehet most úgy nagyjában. Így van. Áll a bál Magyar Péter botrányos esete után volt olyan is a hívei között, aki kijelentette, nem fog minden szart elnézni neki, jó. Tessék. És megyek vissza a DK-ba. Jó, most ugye a Magyar Péter kampánya egész végig, és még most is ugye megjelenésében minden tekintetben a Macront ugye utánozza. Ahogy korábban a Gyurcsány Ferenc, a Tony Blair utánozta egy az egyben a jelszavak szintjén, tehát egészen odáig, hogy a feltört fehéringben jelent egyébként meg a odáig, hogy hogyan próbálja átvenni a Gidens Hörnutat programot, úgy veszi át Magyar Péter ezt a macroni lendületben, Franciaországért imást, előre menjünk, csináljuk előre köztársaságbért, egységben, kiszorítva régi pártokat. Na most amennyiben működőképes lenne az, hogy elmegy egy ilyen típusú politikus, és kidobatja magát a biztonsági őrökkerítésen, akkor a Macronról miért nem kerülnek elő képek, aki pedig a politikai marketingben abszolút profi. Valószínű azért, mert hogy összességében lehet, hogy nem feltétlenül tesz jót egy politikus imázsának, hogyha a nyakánál fogva viszi ki a biztonsági őrök egy szórakozó helyről. De nem csak saját követői. Hont András, Forgács István, vagy éppen Nagy Attila Tibor után Ferenc Orsolya miniszteri biztos, a Fidesz országgyűlési képviselője is keményen bírálta Magyar Pétert péntek hajnali botrányos viselkedése miatt. A politikus a Hír TV vezércikk című műsorában hangsúlyozta, egy családapától és felelős politikustól nem ez az elvárt magatartás. Magyarul itt arról van szó, hogy egy egyébként háromgyermekes apa az éjszakában állítások szerint minősíthetetlenül és alkoholos befolyásolt áthatva, ordinári módon viselkedik. Emlékeztetünk középiskolában, hogyha egyszer valami bulián találkoztál, nem tudom én, a tanároddal, vagy valakivel, aki veled együtt ivott, nem, a kis tanár ugye az volt a klasszikus, tehát amikor a főiskoláról, meg az egyetemről jöttek ezek a főiskola egyetemi hallgatók, akik délelőtt tanítottak, délután pedig berúgtak veled együtt, akkor ők voltak ugye a jó arcok. És hogy... Magamra ismerek. De most azért még, de hogyha viszont szülőként tekintesz erre az egész szituációra, és nem diákként, akkor mit gondolsz arról, azokról a tanárokról, akiket adott esetben kivárnak egy helyről? Tehát egy jó érzéssel viszed holnap, meg holnap után a gyerekedet? Az egy dolog, hogy nem tartod olyan hatalmas problémának, de mégis ez már egy ilyen osztályfőnöki szinten is egy probléma lehetne, hogy a gyereked osztályfőnökét péntek esténként kidobják mindig helyekről. És ja, ebben az esetben egy ország osztályfőnökére van igény. Igen, csak tudod, az a nagy kérdés, hogy az a tény, hogy Magyarország az európai összevetésben leges-leghátul kullog, a legrosszabbul élünk Európában. Az, hogy 14 év alatt Magyarországon a fékek és ellensúlyok, a liberális szabadságjogok, a nem is elsősorban a szabadságjogok, hanem a népszuverenitáshoz fűződő jogaink, az ország keletre való kiszervezése, az intézményeknek az állampárti megszállása. Mindez az elmúlt 14 évnek minden önkényuralmi tendenciája, minden civilizáció árulása egyetlen serpenyőben, és a másik serpenyőben Magyar Péter, ahogy alkoholos befolyásoltság alatt botrányosan vonaglik de... a nőknek a hajadon lányoknak a lábai alatt. Robi, de teljesen igazad van, és pont emiatt, mivel hogy ez viszonylag egy jelentéktelen probléma ahhoz képest, amikor a publicitás kap, mert mi is erről beszélünk most, honnan beszélhetnénk más fontos és igazán nem. fontos kérdésekről, de pont ezért volt ez politikai hiba, mert most akkor napokig erről lehet beszélni, ahelyett... De miről beszélnek a programjáról? Kit érdekel a programja? Tehát most őszintén az, hogy... Engem érdekel. Mert egy értelmiségi vagy. Te az elefántcsont toronyból lenézel ugye a névnek, és így integetsz. Mi meg így visszaintegetünk, Peti. Nem, most nyilván nem bántani akarlak téged, és értem a nézőpontodat, de hidd el, hogy ez egy buborék, amiből te tekintesz erre a világra. Tehát ő nem véletlenül ment vidékre, nem véletlenül járta be az országot, mert hogy ez a fontos. Akkor ez, mondok egy ajánlatot. Ne az ötkerben menjen el berugni, és konfliktusba keveredni, hanem menjen el egy bányatóra, ahol befizet, vesz egy napi és akkor fog egy, nem tudom én, egy 6 kilós pontyot, és akkor fotózkodjon ponttyal, és akkor szintén lehet erre beszélgetni, és akkor ugyanúgy népszerű. Igen, és az a helyzet, hogy arról senki nem tudósítana, mert az beleilleszkedne a Fidesznek a társadalom képébe, illetve az abba az identitás, azon az identitás palettán, egy jól látható és Fidesz által jól targetált mezőt fogna le azzal a ponttyal a kezében. És arról nem tudósítana senki. De eddig ő nem azt csinálta, hogy fölemelte a magyar zászlót, a Fidesznek a különböző szimbolikus politikai eszközteret próbálta visszavenni, akkor a pontja való De olyankor dolgozott. Most meg a szabad idejét élt, és most azt mondod, hogy ne legyen szabad ideje. Nem, a szabad idejében is, a szabad idejében is sajátítsa el a fideszes identitás hatóságát. A szabad ideje a politika csinálás. Én nem tudom, hogy egy politikusnak, aki ilyen magas szinten van egyáltalán ilyen értelme szabad ideje. Tehát nem... Tehát, hogy ő szabad időben is politikusként kell, a nyilvánosság előtt, mondom, vannak az zárt körű bulik, meg rendezhet kerti partikat, ahova nem engedik be a... Tényleg zárt körű bulikat kell rendezni, és ott kell italoznia. Igen. Ez egy használható tanács. Ez tényleg egy használat, és érdemes is megfogadni. Benyújtjuk a számlát. El kéne kerülni az olyan Ferenc Orsolya nyilatkozatokat, miszerint ezt az ember egyébként nézni sem szereti. De azért itt a másik oldala ennek mégiscsak az, hogy ennek az embernek, az ígéreteinek és a beszédének a hatására 1,3 milliónál is több ember közel 2 hete adta oda a szavazatát, a bizalmát. Ennek az embernek és a politikai pártjának elhitte, hogy ez az ember jót akar neki és az országnak, és hát hogy akarhatna jót a magyaroknak és az országnak, amikor vonaglik, amikor kötekszik, és biztonsági őrökkel kell kivezetni. Hát nagyon-nagyon szórakoztató, hogy ezeket a nyilatkozatokat, hát ugye Ferenc Orsolya, ugye jól emlékszem, hogy az űrhajózásért felelős, ugye miniszteri biztos volt, hanem egyenesen ugye kormánybiztos. Gúnyolod kell, szépen. Most gúnyolodsz? Képzeljük el, az Egyesült Államokban a NASA-nak a vezetője az nekiáll kommentelni, belállva egy pártküzdelmekbe. Tehát önmagában mennyire meggyalázás egy pozíciónak. Tehát tételezzük fel, hogy valahogy is a kormány komolyan vette azt, hogy létezik ez a biztos, és hogy van neki komoly feladata. Valahogy újra a magyar juttassunk ki a világűrbe, nyilván ilyen együttműködési programok segítségével, és ezek után neki a Magyar Péter péntek esti ügyével, hát kell... Elég mélyre hajol. Kell igazolni azt, hogy fontos... Hát igen, ég és föld a megbízatása és a tevékenysége. Meccseltették egyébként, úgy emlékszem, Ferenc Orsolyát, hogy annó felvetődött a neve, mint Budapest főpolgármestere, és akkor a Kubatov Gáborral hozták őt párhuzamba, volt valami nagy rendezvénye a Fidesznek, és akkor mind a ketten beszéltek, nagyon nem is keveset a főváros problémáiról, és akkor a befutó ki lett Szent Királyi Alexandra. Tehát szerintem azért benne nem kevés értettség van, mert hogy feljebb pozícionálhatták volna. De jutólag talán mégis örül, hogy nem neki kellett, tudom én, fűkaszával ott bóckodnia. Aztán visszalépnie. Igen. Hát amint Magyar Péter csinál valamit, akkor azonnal eluralkodik rajtunk a szekta tudat, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. És azt vettem észre, hogy van egy bizonyos kör, majd rájuk fogtok ismerni, akik a kegyelmi botrány kitörése óta pajzsal védik az uralkodó hatalmat. És csak később tűnt fel Magyar Péter, és nyilván ebben a kérdésben is, mint az összes többiben Magyar Péterrel szemben mennek. Tehát nekem az az alapvető élményem, hogy nem Magyar Péter a gond a számukra, hanem ennek a megszokott hatalmi rendnek a felborulása, illetve annak a veszélye. Mert ők ebben a hatalmi rendben megélnek, és igen, csak népszerűek. De hát ők nem azok a kritikus értelmiségek. A változás hozhat rosszabbat is. Akik se a kormány mellé ne állnak, se az ellenzék mellé. És ugye Károly Mihály írja a Hitillúziók nélkül című memoáriában, hogy két szék között a pad alá estem, mert ott volt számomra egyedül tisztességgel elfoglalható hely. Tehát ők azok nem, akik itt a politikai senki földjén azért mégiscsak erkölcsi és elvi alapon kritizálnak közéleti jelenségeket, és nem szolgálják ki se a nyilvánosságnak az igényét, nem állnak az ellenzék mellé, és hát ugye a hatalmat is bírálják, amikor kell. Igen, csak a hatalombírálata az mindig ilyen nagyon kimért, nagyon ilyen hümmögő, tudod, viszont a bármiféle alternatívának a bírálata, az meg őrjöngő karaktergyilkosságok képét ölti fel. Ez azért árulkodó. Az attitűd változás a kétféle bírálat között, meg a jelzők a kétféle bírálat vonatkozásában, meg az annak az átéltsége, amilyen módon az egyik bírálja a hatalmat, a másik meg az ellenzéket. És hát jellegzetes az, hogy másképp viszonyulnak a kormánypárthoz, vagy kormánypártokhoz, KDNP, Fidesz, másképp viszonyulnak a rendszerpártokhoz, itt a KDNP és a Fidesz az kiegészül a Mi Hazánkkal, meg a DK-val, és egészen másképp viszonyulnak azokhoz a pártokhoz, amelyek a rendszerrel kifejezetten szemben állnak, tehát nem támaszai az Orbán rendszernek, hanem kihívói az Orbán rendszernek, és akkor még inkább másképpen viszonyulnak ahhoz a Magyar Péterhez és Tisza párthoz, amelyik meg már azoknak is a kihívója, és már azoknak is a legyalulója, akik amúgy ellenzékinek tűntek. Most az a különös, hogy ezek az erők, ezek esélytelenek, és elvileg meg bénák, meg nyomorultak, és ezeknek az ellenzéki erőknek a bénasága, nyomorultsága, esetlensége, alkalmatlansága képezi a közbeszéd legfőbb tárgyát ezeknek a véleményformálóknak a körében. Mint például a Momentumé, mint például a Jakab Péteré, mint például a Párbeszédé, egy harsány röhögés és gúnyolódás övezi ezeket. De amint megjelenik egy olyan erő, amelyik leváltja ezeket, neki örülniük kéne. Örülniük kéne és üdvözölniük kéne, hogy végre lefolyik a lefolyón ez a mocsok, amit ők úgy megvetnek. És nem ezt látjuk, igen, rajtuk. Nem az örvendezést, de még csak nem is a kimért hümmögő értékválasztást vagy elemzést kapjuk, hanem az őrjöngő karaktergyilkosságot. Miért féltik ennyire Jakab Péternek, vagy Szabó Tímeának, vagy Tordai Bencének a pozícióját? Miért hát, olyan szörnyű, hogy Orbán Viktorét? Igen, vagy Gyurcsány Ferencét? Uh-huh. Vagy Torockai Lászlóét? Tehát tényleg nem azzal van a probléma, hogy nem tapsolnak neki, nem locsolnak pezsgőt a fejére, és nem szórják az égbe a konfettit, mert vannak politikai hibái Magyar Péternek, mint ahogy mi arról beszélünk is szerintem ebben a műsorban, nem is kevés. Ha arányosítanánk, lehet, hogy 50-50-re jön ki. Na de, hogy az ő politikai teljesítményét, azt, hogy 30%-ot ér el valaki a nulláról pár hónap alatt, az nem szólhat csak arról, hogy van egy ostoba társadalom, mert mintha e felé próbálnánk egyébként a narratívát terelni, hogy hát, hogy mennyi hülye van ebben az országban, nyilván ez sosincs így mondva. De akkor legyen már erre valami magyarázat, mert ez igenis politikai teljesítmény, aminek a pozitívumaid, ha nem emelik ki, akkor számomra hiteltelenné válnak. Amikor kétharmadot kap a Fidesz, akkor nem ostoba a társadalom, ugye? Olyankor nem ostoba a társadalom. Olyankor azok az ostobák, akik sőt, az elhangzik tőlük, hogy ennél jobban kormányozni valószínűleg nem is nagyon lehetett volna az elmúlt másfél évtizedben is. Amikor ez elhangzott, akkor mékus volt egyébként az őt körbeülők részéről is. Hogy akkor valószínűleg ez így van tényleg. Talán egyedül egy valaki, na hajnem kimondtam a nevét, mondta azt, hogy ez nem biztos, hogy így van, de hogy ez tényleg elhangzott. És ugye az is elhangzott, hogy Novák Katalinnak például nem kéne lemondania a kegyelmi botrány után. Miért is kéne lemondania? Gyengeséget tanúsít a Fidesz. Nem látjuk, hogy mi indokolja a Magyar Péter elleni hisztérikus öröngéseket, duralmokat, és valóban tényleg a karaktergyilkossággal felérő már-már kirolnásokat, amikor vagyis mondjam, Magyar Péternek a bármiféle közéletben okozott esetleg negatív hatása, hát, hogy is mondjam, tegyük már mellé mondjuk azt, amit Rogán Antal okozott. Propaganda miniszter ezzel a társadalom mérgezésével, ezzel a gyűlölt propagandával, nem beszélve arról, hogy Rogán Antal egyébként, ugye? Igen, csak tudod, az a helyzet, hogy Rogán Antalt Orbán Viktor helyezte oda, ahol van, ennek megfelelően Rogán Antal az országhoz tartozik. Tehát Rogán Antalhoz az a hozzáállás tartozik, mint a Dunántúli Középhegységhez. A Magyar Péterhez meg az a hozzáállás tartozik, mint a román csapatokhoz, amikor bevonultak Magyarország területére az első világháború után. Tehát nagyon más a viszonyulás hozzá. Hát az a helyzet, hogy Rogán Antal az a nemzethez tartozó, és sőt a kommunikációban erre van szüksége. Amit Orbán Viktor választ magának, az legitim. Ami Orbán Viktorral szemben képződik, úgymond organikusan a magyar társadalom szerves mozgása nyomán, az felháborító. Különös, hogy ebből a státuszból, hogy hát független értelmiségiek hümmögnek meg véleményt formálnak, hogy lehet ilyen örjöngve karaktergyilkolni bárkit, aki kihívja Orbánt. Igen, pláne, hogy csak mondjuk Rogán Antal tekintetét megnézzük abban a nem is a régen sugárzott interjúban, ahol nagyjából az üres tekintette és azok az üres szemek mondjuk a négyszer elvált alkoholista ilyen film plusz akciósztárokéra emlékeztető kiégettség volt a jellemző rá egyfelül, akkor nekem rögtön az utat eszembe, hogy Orbán Viktor valószínű azt adhatja jutalmul a híveinek, amit másoknak büntetésül. Tehát egy teljesen kiégett és kiüresedett élet tükröződött legalábbis a szemeken át, amennyiben a szem a lélek tükre. És ez az Orbán Viktor által adott megbízatásnak a következménye szerinted? Nem egyszerűen egy lelki alkat, ami ehhez a megbízatáshoz tartozik? Tehát, hogy ő lett a propaganda miniszter, és ettől úgy kiégett, hogy nincs tekintete, vagy nincs tekintete, ez alkalmassá tette arra, hogy ő legyen a propaganda miniszter, ő lett és jól is csinálja. Ebben igazad van, de hogyha megnézzük mondjuk más szereplőket, tehát mondjuk G. Fodor Gábort, akinek a tudományos munkásságát, tehát mielőtt még a NER egyik vezető ideológusa lett volna, hát nagyon komoly tudományos munkássága volt a polgárradikálisok kutatásaival, az első munkáival. Megnézzük, hogy G. Fodor Gáborból ugye mi lett ugye a NER nyilvánosságában, és ha megnézzük, hogy Orbán Viktor alapvetően mit hoz ki azokból a szereplőkből, akik a közelébe, akik a gravitációs terébe, az udvartartásába kerülnek, és mindenkiből a legrosszabbat, a legsötétebbet, ez egy ilyen torzulás történet, intellektuális hanyatlás történet és torzulás történet, akkor ha csak ezekből a személyekből indulunk ki, hogy ők honnan, hova jutottak Orbán Viktor közelében, akkor ezt kivetíthetjük az egész országra. Vagy Magyarország hova jutott Orbán Viktor uralma alatt. Hát nem lett jobb helyzetben, nem kötött jobb helyzetben, mint amennyire, hát ami Rogán Antal, a régi Rogán Antalból lett a mostani, vagy pláne leginkább G. Fodor Gáborból, a régi G. Fodor Gáborból lett az, akit most hallunk egyébként nyilatkozni. És hozzáteszem, még mindig szerintem a G. Fodor Gábor képviseli a legmagasabb szintet, legalábbis a NER ideológusai és legitimálói között. És azzal próbálják legitimálni magukat egyébként ezek a független értelmiségiek, hogy rámutatnak az adott politikushoz, jelen esetben Magyar Péterhez tartozó szektára. És valljuk be, ez létezik, mint ahogy minden nagyformátumú politikushoz ma már Magyarországon tartozik egy szekta. Nem lesz Orbán Viktor leváltva egy ilyen szekta, egy ilyen ellenszekta nélkül. Az a helyzet, hogy volt a DK-s szekta, mint a kihívója a Fideszes szektának, és azzal nem volt semmi problémájuk, különös módon. De most, hogy a DK-s szektát leváltja egy harmadik szekta, hát szekta! De hirtelen baj lett a szektaság. Miért baj a szektaság? A Fidesznek van egy szektája, az azért rendben van, nem? Van, DK-nak is volt egy szektája. Igen. Hát most már ez inkább csak múlt idő. De azzal se volt semmi bajuk. És ezek a most hirtelen baj lett. Nemtelenül viselkednek. Tehát valóban olyan üzeneteket fogalmaznak meg a kommentfalon, halálos fenyegetések, mindegy, sorolhatnánk, egy ember alatti szintre mennek le, és olyan módon próbálják megvédeni egyébként az általuk bálványozott, szeretett, istenített Magyar Pétert, hogy belőlük levonni következtetéseket, hogy belőlük megmagyarázni azt egyébként, hogy ez a Magyar Péter jelenség, ez miért egy trágyadomb, ez miért egy olyan dolog, amit ki kell törölni a mai magyar nyilvánosságból, az finoman szólva is csúsztatás. Pláne az, hogy ez a szelektív szektázás, azért ennyi az a véleményes, igen. Mert tulajdonképpen Kossuth Lajos is egy szektavezér volt, Kossuth Lajosnak is volt egy szektája, egy elég nagy szekta, amit a magyar nemzetnek neveztek 1848-49-ben. Kossuth Lajost Isten második fiának nevezték, a magyar Mózesnek, tehát egy elképesztő rajongótábora volt, és bármiféle rágalom, mit tudom én, hogyan nyújt alá arra a pénzeket, vagy hasonlók, ez nem érintette meg Kossuthnak a kultuszát. Mert önmagában a modern tömegpolitikához tartozik az, hogy ez legalább annyira, sőt, inkább már vallásként működnek ezek a politikai jelenségek. És ebben az esetben ez az, hogy valakire, csak akit én nem kedvelek, ráagatom az, hogy ez egy szektavezér, meg neki van egy szektája, hát tulajdonképpen minden politikai vezető szektavezérként viselkedik a modern tömegpolitikában. Amennyiben sikeres. Azt nem érti a Fidesz meg a Rogán művek, hogy aki a Magyar Péterre szavaz, ez a 30% nem azért szavaz a Magyar Péterre, mert a Magyar Péter iránt az ő államférfiúi emelkedettsége vagy nagysága iránt olyanféle illúziókkal rendelkezik. Nem azért szavaz a Magyar Péterre, mert a Magyar Pétertől reméli Magyarország a helyzetének a jobrafordulását, a nemzethalál elkerülését, mert Magyar Péterre vetíti azt, hogy Magyar Péter lesz majd az új Kossuth Lajos, vagy az új Bibó István, vagy hogy a Magyar Péter vagy az új Antal József. És hogyha ezt ledöntik, ha ezt megdöntik, hogyha ezt az illúziót eloszlatják, akkor a Magyar Péter szavazók, azok majd visszamennek a DK-hoz, majd visszamennek a Fideszhez, vagy majd visszamennek a Mi Hazánkhoz, vagy akárhova is, ahonnan jöttek. De nem azért szavaznak, mert a Magyar Péterben annyira hisznek. A Magyar Péter mögött fölgerjedt egy ellenállás az Orbán rendszerrel szemben, egy ellentmondás az Orbán rendszernek, egy kihívás az Orbán rendszerre vonatkozóan. Azok, akik Magyar Péterre szavaznak, azok Orbán Viktor rendszerének leváltását, lebontását remélik Magyar Pétertől. Ezt a reményt nem fogja egy videó, amin Magyar Pétert biztonsági őrök kivezetik az ötkertből, nem fogja le eloszlatni. Nem így működik. Az a helyzet, hogy az Orbán rendszernek kellett volna, vagy kellene talán még nem késő konszolidálódnia ahhoz, elviselhetővé válnia azoknak a számára, akik nem a hívei, hogy a Magyar Péter ne jelentsen kihívást, vagy hogy a Magyar Péterrel kapcsolatban érdekes lehessen egy ilyen videó, ahol éppen kivezetik az ötkertből. Amíg az Orbán rendszer az ellenlábasainak meg a vele nem szimpatizálók számára elviselhetetlen, addig a Magyar Péterrel szemben nem fognak számottevő szavazatot elvinni az ilyen videók, meg az ilyen hírek, hogy az ötkertben botrányosan viselkedett. Réges-régen túljár már a politika azokon a téteken, amekkora súllyal a ladba esik a Magyar Péternek a bulikázása az ötkertben. Ez a helyzet. De ez mekkora illúzió már ez az Orbán rendszerrel kapcsolatos várakozás, hogy most már biztos majd konszolidálódni fog. Hát emlékszem az első ilyen nagy várakozás, hogy a 2014-es választás előtt volt, hogy akkor, na most, hogy akkor kétharmaddal nyertek, akkor most már biztos megnyugszanak, nem váltották le őket, konszolidálódni fog a rezsim. És akkoriban ugye a Vandinernek volt akkor egy körkérdése, és engem is megkérdeztek, hogy akkor írja, hogy konszolidálódni fog-e a rendszer, és hát én egy vonattal elhárítottam az egész kérdést, hogy hát a választási eredmények Orbán Viktort és ezt az egész megosztó politikát igazolják, meg a lebutított kampányt, a brüsszeles kampányt, meg a rezsicsökkentés ígérete, hogy igazolja, miért konszolidálódna. És alapvetően nem csak arra, hogy az eredmények igazolják választásra Orbán Viktort, hanem egyszerűen az Orbán politikai logika, ami barátban és ellenségben gondolkodik, amely egy ellenség felmutatásával akar egyesíteni a tábort. És ez az ostromlott erőt logika, ez mind az ellen hat, hogy a rendszer politikailag nem konszolidálódhat, sőt, most pláne végképp nem tud konszolidálódni, mert most még pénz sincsen, tehát egyre inkább fokozni kell a harcot, ugyanis ugye EU források se érkeznek, hát a maradékot ugye el kell tenni. De ez a politika és ez a kommunikáció most arra már túljár a zenítjén. Hát ki lett maxolva 12 év alatt, és a 13. meg a 14. évére már hanyatlik ez a politika. Már ez a politika mostantól kezdve már semmi jót nem ígér az állampártnak. 12 évig jól szolgált ez a politika, és most 2 éve már nem. Hogyha én politikai tanácsadó lennék az Orbán Viktor mellett, hogy nem vagyok az, és alig ha véletlen, hogy nem vagyok az, Én azt tanácsolnám neki, hogy nagyon sürgősen konszolidálja a rendszerét, mert ezzel az őrjöngő kultúrharccal, ezzel a attitűddel, hogy megosztom a nemzetet, két pártra osztom a nemzetet, és hiszem és vallom, hogy mindörökké nálam lesz a nagyobb darab, ezzel 2002-ben egyszer már megégette magát, és ez bizony meg fog ismétlődni. Tehát tudod, az, aki nem tud konszolidálni, és csak a polgárháborúban tud működni, annak a leváltása, annak a megdöntése is mindent elsöprő lesz, mert nem hagy más lehetőséget. Emlékeztek arra, amikor a politikai válság, krízis, ugye a Gyurcsány Ferenc összedébeszédek nyilvánosságra kerülése után teljesen a semmiből feltűntek azok a szlovák terroristák, akik belelőttek a rendőrpalotába, uh-huh. és aztán el is tűntek? Na, arra egy sikertelen kampány volt ráépítve, hogy fogadjuk el, hogy nyilván léteztek ezek a szlovák terroristák, akik feltűntek, aztán eltűntek, belelőttek egy sorozatot a rendőrpalotába, aztán kész. Ja. Na most mi lenne, hogyha itt Budapesten egyszer csak robbantanának ukrán terroristák? Na most azért, hogyha erre fölépítenének egy rendes kampány, nem akarok ötletet adni, de az ötletet nem merik, nem merik. Ott a brazil, Terry Gilliam brazil című filmében ott van, hogy a tájékoztatási minisztérium, amely tájékoztat azokra a terrorista cselekményekről, amiket maga a tájékoztatási minisztérium szervez. Putyin 2000-ben ugyanezt csinálta, amikor hatalomra jutott. Na most... Lékszel? Tehát én szerintem korai még leírni, tehát bármit... De az Európai Unióban egy ilyet elkövetni, akkora kockázattal jár, mert ha ezzel lebuksz, hogy te követted a terrormerényletet a saját néped ellen, azért, hogy félelmet kell csak örükben, azzal akkorát bukhatsz, hogy nem áll arányban azzal, amekkorát nyersz vele, ha mondjuk nem derül ki. Egyszerűen nem érdemes egy ilyet meghúzni. Lehet, hogy Oroszországban, ami nem az unió tagja, és nem kell ilyen kockázatokkal számolni, még el lehet ilyesmit követni. Szerintem Orbán Viktornak nem érdemes ilyesmit. Annyi más eszköze van. Ha országhatáron belül maradna, az ugye azt gondolom, hogy elgondolkodnának rajta, de ez egy olyan határátlépés lenne, ami beindítana egy láncreakciót, és ők azzal meg már nem akarnak számolni. Jó, oké, most még lehet, hogy elképzelhetetlen, de azért lássuk be, hogy a NER attól függ, hogy mit hoznak ki a közvéleménykutatások majd a választások előtt pár hónappal. A népszava, Isten szava? a NER történet azért határátlépés. Az amerikai népszava az amerikai Isten szava. Tehát a NER történet azért határátlépéseknek a sorozata. És hány olyan pillanat volt emlően, az mondjuk, hogy elképzelhetetlen, hogy ilyen nincsen, ezt nem fogják meglépni. Na mindegy, reméljük, hogy tényleg nem jutnak el oda, reméljük, hogy... Van egy érzésem egyébként, hogy az a konszolidálódás, amiről pár hete beszéltem, az elkezdődött, mert eddig Magyar Péterrel kapcsolatban az volt a tapasztalat, hogy bármilyen módon lőttek rá, talán van egy ilyen videójáték, hogy hiába lövöd a főellenséget a pálya végén, az egyre nagyobbra nő és egyre erősebb lesz. Lehet, hát a sci-fi filmekben ugye a földön kívüliek atomot a bestiáknak, aztán kétszer nagyobb lesz egy atom. Igen. Hogy talán Rogán Antal is ezt tapasztalta, mert most megnéztem a Megafon néhány arcát, hogy mit reagáltak Magyar Péter bulikázására, és hát mély hallgatás. Lehet, hogy ezt érdemes a független értelmiségnek kiszervezni ezt a melót, mert ez már túl gennyes és véres. És azért mi, Apáti Bencének is van annyi mentálhigiénés igénye önmagára, hogy ezt azért nem vállalja. Hát lehet, úgy gondolják, hogy most már a Megafon presztízse az elég alacsonyan van. Bármilyen ügy, amely mentén megszólal a Megafon, az rögtön egy ilyen... Mozgósít a másik oldalon. Mozgósít a másik oldalon a Magyar Péter mellett, úgyhogy valóban hagyják ezt a Bartus Lászlóra és az amerikai nép szavára. Tehát ő... Igen, főleg ott lóg ki a lóláb, hogy ugye az EU legszegényebb országa lettünk, megnéztem ezeket a független értelmiségieket, nulla poszt róla, a magyar szülők harmada éhezik azért, hogy gyerekének jusson étel, illetve ugye döntött az ügyészség ezen kívül még. Jó, de hát ilyen volt Móricz Zsigmond idejében, és hát az árvácskát el kell olvasni, most itt legyártják ezt, mint hogyha NER alakult volna ki ez a válság, nem? Ilyenkor mindig ezt szokták mondani, ugye az objektív elemzők, hogy azért lássuk be, hogy ez nem most alakul ki, ez régebben is így volt. Uh-huh.